Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, amanın adostlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakacağız önümüzdeki saatlerde. Şu dakikalarda da haberler şöyle bir gözden geçiriliyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş canım. Bulduk. Günaydın. Bir şey söyleyeceğim. Hadi hafta bitiyor. Gerçi bu hafta birbirimizden de kurtulamıyoruz ki. Ya evet ya. Onu bir söyleyelim. Bu hafta belki herkes bizden kurtuluyor. Öyle de bir durumumuz evet, var. Belki birbirimizden kurtulamıyoruz ama... Herkes bizden kurtuluyor olabilir öyle derler. Evet. Sevgili dinleyiciler, yarın biz İzmir'e gidiyoruz. Ama neyle? Uçağına. Uçakla gidiyoruz bir... Uçağına. Aynı uçağı ikinci defa mı biniyoruz, üçüncü defa mı biniyoruz? Yok. Pek çok mükerrer defalar bindik de sanki bence bu... Daha fazla. 13. defa falan gibi geliyor bana. Gidiş dönüş olarak sayarsan bu gidişimiz 13'e tekabül eder. 13'e evet. Gidiş dönüş 2 sayarsan. Zaten dün gece gidişte mi dönüşte mi diye konuşmuştuk. Gidişte. Gidişte diye hesaplamıştık. Herkes oy birliğiyle gidişti diye fikrini... Bu bizim gidişimiz son gidişimiz mi acaba? Hani İzmir'e yani... gidiyoruz. TÜBİTAK'ın geleceğin arabaları yarışına aslında geleceğin arabaları derken... Güneş arabaları ve hidromobil. Evet, bu fuarlarda gösterilen tasarım konsept arabalardan bahsetmiyoruz. Çünkü onlar öyle üretiliyor da yakında... Onları kullananlara herhalde Hanzo gözüyle bakılacak yani. Hangilerini? Bugün nasıl işte... Aha, evet tabii. Büyük cipleri falan şehir içinde kullananlara... Ben hala biraz imrensem de bazı uygar ülkelerde bir, şeydi... Bir ara senin en büyük hedefin evet, değil miydi o? Ama şey... Ben şimdi hatırlıyorum da... Kendime jip alacağım diye geziyordun. Hala özeniyorum da bazıları hakikaten çok şık oluyor. Balina gibi süzülüyor ama yani onların yaydığı şeyi bir tarafa bırakamıyorsun yani. Pislik ne kadar özensen yani orada dursun. Ben zaten öyle araba kullanma zevkim olmadığında yani. Tutarım bir tarafta içinde otururum ara ara. Yani öyle şey yaparım. Yarın öbür gün hepimiz hidrolik direksiyonlu, daha doğrusu hidroenerjiyle çalışan, güneş enerjisiyle çalışan en azından hibrit araçlara geçeceğiz. Biz de bu tip yarışların öncülerinden birinde sunuculuk yapıyoruz yarın öbür gün. Bülent Özveren'i olabiliriz bu konunun. Haberiniz olsun. Bu konunun kompetanı olabiliriz. Bence Bülent Özveren değil de o şey boks maçlarını anlatan var ya. Orhan Ayhan gibi olacağız. Hakikaten yani. Belki de olacaktık. İmkan yani olacaktık dedim yaşasaydık. Ha, doğru söylüyor adam. Çünkü sevgili dinleyiciler evet, biz bu gidişimizde maalesef uçağın... İçimize doğdu sanki bu bizim son gidişimiz gibi sevgili dinleyiciler. Ve üçümüz oy birliğiyle buna inandık. Oy birliğiyle içimize doğdurduk. Bugün son yayınmış gibicesine. Bunu bir veda yayını olarak değil de ama bir veda yayını olarak. Onu da özel bir veda yayını da yapamıyoruz. Böyle bir iki cümle. Ay çocuklar sanki içlerine doğmuştu. Ha yani. Gibi böyle araya ufak cümleler yerleştireceğiz. Ama hakikaten, içimiz rahat yani. Ben şunu söyleyeyim içimiz rahat ama çünkü yani dönüşte... şundan çok endişeleniyorum. 11.25 uçağı bak buradan net saat de veriyorum ben. Açık gidiyoruz. Konuş. O uçağa kimse binmesin. Buradan hakikaten. Ankara İzmir uçağına kimse binmesin. Oktay vallahi var ya ondan sonra bizi yakarlar abla. Ha. Gerçi hususi Oktay'ın bir bineceğiz. Oktay'ın amacı belli canım. Ben başkalarını kullanmaya çalışıyorum. Bizim Atlas canım. Jet dar ya koltuklar. Orada kimse binmesin yanlara çevirecek ayak gerçi uzatacak. Gerçi biz neyle gidiyoruz? Benim. Atlas Jet'te değil herhalde. Değil. Atlas Jet değil ya ne Anadolu Jet. Anadolu Jet. Pardon şey yap. Benim bildiğim iki tane Anadolu. Bir Anadolu Kuzine var bir Anadolu Jet var. Hey yavrum bey. Ama yalnız işte, ben şeye üzülüyorum hani hep ne konusu açılırsa açılsa hep şey denir ama onu da zamanında yapan yaptı biz şey. İlk defa bir şeyi herkesten önce fark etmiştik yani. Neyi, İlk defa. Neyi fark ettik? Şu işte güneş enerjisiyle çalışan hidroenerjiyle çalışan araba yarışlarının sunuculuğunu yapmak. Bir şey ilk biz akıl ettik. Hakikaten Orhan Ayhan gibi olacaktık ya. Hemen Ali'ne vasiyetini yaz. Kızım bunun sunuculuğunu yapmanı istiyorum. Yarın öbür gün o kız büyüyecek. Bir bugün burada babam yaşasaydı babam yaşasaydı Ali'nin de şeyden neden Neden? Neden diye iyice delirtti bu ülkeyi yazık kız üzgünken. O zaman ben vasiyet ediyorum. Sen vasiyet et. Ama işte Ali 13-14 yaşına gelince bu arabalar artık çok yaygınlaşacak. Hadi ya, o kadar çabuk mu? 13 yıllık bir boşluk kaparlar. Doğru söylüyorsun. O zaman ben dinleyicilere vasiyet ediyorum. Bizim açtığımız yolda devam edeceksiniz. Anıl, Anıl. Hibrit, Anıl gel. Ağlamak yok. Başlar dik duracak. Bakın daha ölmeden duygulandık. Hakikaten. Sevgili dinleyiciler, görüyor musunuz? Bu kadar samimi, bu kadar yoğun duygular. Yarın İzmir'e yola çıkıyoruz. İzmir'e yola çıkıyoruz ama başlar dik. Çünkü otele varınca adettendir. O bilinsin. O yüzden bugün ne özel yapıyoruz? Bugün uçak kazasında ölen rock yıldızları özel yaparak. Ama helikopter de olabilir, onu baştan söyleyelim. Kendimizi hazırlayalım. Grubun yarısını telef eden bir uçak kazasından sonra yoluna devam etme mücadelesi veren gruplardan. O da ne ayıp bir şey canım. Bak, grup vitamini örnek alsınlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bazen düşünüyorum, büyük fedakarlık yapıyoruz aslında. Dünya için büyük bir fedakarlık yapıyoruz yani. Ne? Öleceğimizi bile bile içimize bu kadar net bir şekilde doğmuşken 3 insanın da aynı anda içine doğar mı? Allah billahi ya. Sanki sözleşmiş gibi birbirimize söyledik. Yani başka bir şey olsa inanmayacağım da. Resmen şöyle oldu. Biri söyledi. Öbürleri de evet olabilir falan dedi. Sonra biraz üstüne gidince herkes buna ikna oldu. Yani bu olabilir mi? Durup durup. Evet, şey olur. Buna doğada aynı anda içe doğma teknolojisi diyoruz. Ama tabii, dünya için, geleceğimiz için, çevre için, çocuklarımız için gerekiyorsa bile bile ölüme gidiyoruz gibi geliyor bana. Ya ben bari şey diyorum, bir arabalara atlarımızı falan versinler de öyle yani, ilk hibrit arabalar, hani Murat serisi vardı. Ya Murat ben, 124. Bence araba falan. Abi sunamayacağız ki. Yani sunmuş olsak dediğin doğru da sunamayacağız. Arabalara adımızı versinler diyor. Adımızı versinler diyorum ya. Oktay 72 falan gibi. Arabalar dediğiniz abi. Arabalan gibi. Bu yarışacak olan güneş araba. Arabaları değil mi? Hayır. Evet, bu. Sunamamış olacağız diyorum ben o de. O değil, o değil. Ben önemli ya olan ilk çıkan hidromobillere be anam be. Piyasaya vereceklere verelim, marka olsun. Marka mı olmak istiyor? Doğan, Şahin ve Serçe gibi. Evet. Bir de Oktay Fahir mi olur? Aynen öyle işte. Station'ı kaparım. Ya, station. Olur mu? Oktay'ın station oldu. Dizel olan. Yani. Ben size söyleyeyim mi? Boşuna ümitleniyorsunuz. Niye abicim? Hiç arabalara falan verilmez isim. Ben. Çünkü yani o yolda gitmişiz yani. Hani bir emek vermemişiz, bir şey yapmamışız. Neye vereceğiz abi bizim için? Stüdyolara verilir isimlerimiz. Ben size söyleyeyim. Birincisi, ikincisi, bir de prodüksiyona verilir birimizin ismi. Bari, harika. O dördüncü. Sen yine çok iyimsersin. Burada iki tane pota isim verseler ya, bak burada ne demiş? Input eskiden burada var. CD player 1, CD player 2. Doğru iki, söylüyorsun. Yanında Fahir Öğünç. Biz de öyle bir pot oluruz burada. Pot değil ya, bence stüdyoyu alırız da. Yani kimin öleceğine bağlı bizden sonra. Neyse canım. O tabela inip o yeni ölen kişinin ismine konabilir. E ne yapalım canım. Hayırlısı olsun. Şöyle diye desinler ama ölüm bu arkadaşlara yakışmadı. Ölüm modern sabahları yakışmadı. Bak şimdi bile duygulanıyorum. Daha çok böyle sırtı açık abiye kıyafetler yakışıyor. Onlar daha onlara çok yakışıyordu. Böyle böyle oynuyorlardı. O tip aynen hareketler de çok yakışmıyordu ama gene en azından yani yani. Hemen ben bir soru sorayım. Sor bakalım. Bu saat bitmeden. Hı. Parayı nerede taşıyorsunuz? Ay ben onu da şimdi bak nasıl üzüldüm ya. Nereme koyacağım onca para? Almayayım bari, bankada mı taşıyayım, ne yapayım ben? Tam parayı hayır, bankada taşı. Ya bankada taşı dediğim bankayla beraber. O zaman şöyle sorayım. Parayı cebinde taşıyanların oranı nedir? Yüzde kaçtır? Yani ne kadar para taşıdığına bağlı değişir. Ben mesela para taşımıyorum ya. Bazen iyi olacak diye düşünüyorum ya. Hakikaten iyi olacak diye düşünüyorum ya. Uçağın düşmesi mi? Ulan oğlum soruyu yanlış soruyorsun. Üstünde çok para mı taşıyorsun, onu mu diyorsun? O mu diyorsun? Ben yardımcı olabilir miyim? Paraya mı ihtiyacın var, onu mu söylüyorsun? Can I help you? Please. Yes please. Madam. Hakikaten halim yok. Yani bir perşembe olsa, çarşamba olsa ben mücadele çatır çatır cevabını da veririm. Ne demek? Daha doğrusu cevabını da değil. Ne demek istediğimi anlatırım da şimdi halim yok. Ben sana Fahir için de cevap vereyim. Kendim için de, senin için de abi. Bir kişi, üç kişi cevap ver. Fahir cebinde taşıyor. Evet biliyoruz tabii canım. Benzinci olmaya özenmiş bir adam gibi. Pompacı benzinci dedi. Farklı ceplerinde taşıyor. Ben mesela para taşımıyorum. Sen neci gibisin sen abi. Sen de para taşımıyorsun. Aman bu aç köpekliğinden. Sen cebinde taşıyorsun. Beni hedef para... gösterin abicim. Beni hedef gösterin. Ölmeden de bir de gazta vurayım ben. Para taşımıyorsun lafı bana hep İzmir'deki gençlik döneminde çok sevgili arkadaşım Kerem bir lafı. ne diyordu? Parası yok herifin. Sevmiyorum. Para taşımayı sevmiyorum. Güzel bir gençlik dönemleri. Çok hoşmuş ya. Fırık Kerem mi? Hı-hı. Kulakları sarak. Yüzde kaç cebinde parayı cebinde taşıyanların oranı yüzde kaç? Hemen abi anket yapalım. Her 3 kişiden kaçı? Biri. Kaba bir hesapla biri ben sana biri söyleyeyim. Bu durumda evet. Gerçekten de modern sabahlar bir kez daha Türkiye'nin aynası oldu. İşte parasını cebinde taşıyanların oranının %32.1 olduğunu açıklayan Merkez Bankası cüzdan kullanılmasını önerdi. Lütfen. Çünkü orada fotoğraf falan da koyuyorsunuz. Hayır, bu sıcak havada bir de o paralar terliyor. Ya daha doğrusu o teri emiyor. Parayı bir çıkartıyorsun arkadaş sırılsıklam. Utanıyorsun bir şey aldığında o parayı. Hani bir de nakit vermenin ayrı bir güzelliği vardır. Esnaf olarak bilirim. Sıcak para. Ama o kadar da insan bedeniyle ısınmış para değil yani sıcak para derken. Lütfen herkes onu daha uzak bölgelere bir şeylerin içine yerleştirerek vücudunda taşısın. Değişik konulara girdim falan. Değişik konulara abi çok girdim. Isınıyor. Isınıyor dediğim emiyor bütün. İnsan bedeniyle ısınan para değil bugünkü konumuz. Lütfen. Üniversite mezunlarının... Cüzdan tercihi yüksek diğer eğitim durumlarına göre. Üniversite okuyup da bir şey anlamamış olanlar yine cebinde taşıyor veya taşımıyor. Biz yani boşuna okumuşuz. Evet. Ve de şeyden bahsediliyormuş. Banka yıpranan paraya değişimde normal değerinin altında ödeme yapılacağı hatta değerinin sıfırlanabileceği uyarısında bulundu. Abi normal değerinin altında ne kadar altında ödeme yapılacağını kim karar verecek? 50. Senin 100 TL'ni alıyor. Kaldım. Böyle bakıyor. 150 eder diye. Getirsin anda, bana ben aynı fiyata veririm arkadaş. Para paradır ya olur mu öyle şey ya. Senin başkasına sokuşturma imkanın var mekan işletmecisi olarak da biz öyle olmuyor. Bürge sahte para ver. Bizim evde sahte para duruyor. Hadi ya canım kaç Bakara, ne kadar? O kadar çirkin bir sahte para ki 20 TL. Ben böyle aldım komiklik yapıyor diye Bürge bana veriyor zannettim. Araya başka paralarını 20 TL kullanma oranı düşmüş bak. Renkli fotokopiyle sahtecilik mi yapılır ya? 1000 tane ben Kalbazan filmi seyrettim. 1000 tane numaraları arıyor. O çamaşır makinelerinde falan. Kurutma makinelerinde böyle kurutuyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bu arada renkli fotokopiyle. Kenarlarını bile düzgün kesmemiş. Kalbazanlarımızın geldiği noktaya bak ya. Ama ne Rezalet. Kadar çok benzer yaparsa o kadar suç biliyorsun cezası bir. Ya kağıdı tuttur bari. Bir de o da büyük geyiklerden biri. Aynısını yaparsa idammış. Yok canım o kadar da değil. Lütfen artık kalpazanlarımız dünya standartlarında paralar. Veya madem kendine güveniyorsun bu kadar. Koy kendi ismini, resmini paraya. O kadar şey sen. Fahir diye. Beş Fahir. Neresi bu? Değişik bir ülkenin parası diye aradan şey yaparsın. Dolardan düşük. TL'den, TL'nin yarısı. 200 Fahir veriyorsun. 100 TL alıyorsun. İstemez misin? Ben mi? Ona kim itiraz eder öyle bir durumda? Herhalde parayı alacak adam. Daha doğrusu 100 TL'yi verecek adam. Mesela ben bir şekilde kendi çevrende o paranın geçmesini sağladım. Aha. Belli şeyler için. Kendi çevremi monopole yönlendireceğim. Tatil köyü deniyor boncukla. Tatil köyü mü oluyor o zaman? Ege sen de var ya boncukla yok. Tatil köyü yaptın ya. Sene olmuş 2008 boncuk dedi ya. Abi her şey daha iyi. Ne yaptın Ege'cim ya? Boncuk dedin ya. Günaydın. Günaydın. Hey kalpli insanlar günaydın hepinize. Fonların'ın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ama şimdi bizim hani başka işimiz var. Artık sayılı ya dakikalarımız. Günlerimiz bile değil dakikalarımız da sayılı. Son istekler diye düşün ya. Son istekler gibi ne olabilir son istek ne olabilir derken pide geldi. Pide geldi. Bence son istek olarak. Çok güzel bir istek yani hakikaten benim son yani etli ekmekli pideye de razıyım ben. Makul mantıklı istekler bunlar canım. Gündeme bakarken şimdi biz her sabah gazeteler elimizde tartışıyoruz haberle hangi açıdan yaklaşalım nasıl değerlendirelim başka kaynaklardan doğrulatabilir miyiz falan gibi. Bu sabah da pide konusunda böyle yoğun bir tartışma yaşadık. bu saatte fırınlar yanıyor mudur, yanmıyor mudur, 24 saat açık olan yerler vardır, yok orada bir tane var, onu ben biliyorum, ODTÜ'ye kadar o gelirse soğuk gelir falan gibi tartışmalar vardı. Biz ne soracağız şu anda, ben onu anlamadım. Biz en yakın nereden söyleyebiliriz? En yakın nereden söyleyebiliriz? Radyo ODTÜ'deyiz biz, ODTÜ'nün içinde, bizim yerimiz ODTÜ'de, bekleriz diyelim. Ve yakında... Kime, sevgili dinleyicilerimize mi soruyoruz? Sevgili dinleyicilerimize bu abi, ama öyle değil. Pide kim sunabilir? Laletten pide de olmaz, bir düzgün bir pide yiyelim canım, ağız tadıyla sabah sabah, hamur gibi getirmesinler sonra. Ya şu saatte... Yani iyi pidesi olan bir yerin bir telefonu falan varsa lütfen rica edeceğim. İyi pidesi, ama daha önemlisi bu saatte açık olması lazım. Tabii canım. Evet, tabii canım. İlk başta birinci yeterli şart. Yani bu saatte açıktır büyük ihtimalle de. Fırın ben yanık de, mıdır? Ben dedim Yıldız Bey'i, kesin Yıldız Bey'in numarası olursa oradan şey yaparız. Ama derseniz ki şurası da iyi, biz ona da amenna diyorum. Ya i̇yi muhakkak çok ya. İyi yerler vardır. Bize yakın lazım Fahir. İşte tamam, ben de onu diyorum ya. Egeciğim, mümkün olduğu kadar yakın. Geldi mi? Çabuk. Telefonun ışıkları yani. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Nasılsınız? Beleşçi Emre ile mi görüşüyoruz? Yani Emre, buraya da sıkıştırdın kendini ya, helal olsun. O Emre misin sen Emre? Ya ne yapayım, vardır belki bir ekmek bize de çıkar diye bir şansımı deneyeyim dedim. Allah Allah. Git başka kapıya git başka. Pis adam, biz açız sabah sabah. İyi Allah. Ya ben de açım işte. Nereden söyleyelim, söyle Emre. Künar'dan. Künar mı? Künar nerede? Ankara'da bir yer mi? Tabii tabii, şu ODTÜ'nün 100. yıl çıkışında bir makro market var ya yokuşta, onun karşısında. Başka söylemek istediğin marka falan var mı? Var tabii, var. Telefon numarası var mı Emre? Telefon numarası var mı Künar'ın? İnan olsun şimdi önünden geçtim, aklıma gelmedi. Abi bir geri dönüver, gözünü seveyim ya. Yanık mı fırını, yanık mı, tütüyor mu oradan? Vallahi bilmiyorum ama çok güzel tahinli pidesi var. Etli ekmeği çok güzel. Yani ya sabah sabah bize ben tahinli etli neyim? Ekmek dedi, düzeltti. Emre bir geri dönebilir misin ablam? Şimdi hemen el frenini çekiyorum, dönüyorum. Ya freniyle dönüyorsun. Ben ciddi soruyorum ama böyle. Ya ablam bir dön de oraya bir sor bir ya. Açık ya değilse şimdi bak, heves ettirme vallahi bize ya. Vallahi Nizamiye'den girdim ya. Nizamiye mi? Nizamiye mi? Evet, işte ODTÜ'ye girdim. Teknokent'e gidiyorum yani. Bir çıkıver, bir göbek var. Teknokent'e mi, jandarmada mı? Ne Nizamiye? Nasıl askeri terimlerle konuşuyorsun? Özür dilerim. Melih Gökçek gelmesin diye öyle dedi. Vallahi Nizamiye'den girdim dedi. Ne diyeyim yani, o kadar güvenlik önlemi, ıvır zıvır kameralar, kapı. Şunlar bunlar var ki. He. Yani artık Nizamiye'ye döndü kapılar. Peki. Künar mı dedin sen bunu? Künar. Künar. Peki tamam, çok teşekkürler Emre. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Hadi Künar'ımın Emre. Hadi. Pidemin Künar'ı. Girsene, bir Google'lar mısın? Ya ben Google'ı kapattılar diye çok korkuyorum. O yüzden arayamıyorum. Künar'ın pidesi. Keşke YouTube açık olsa da. Bak tahini pide falan hayatta yemem. Künar'ı YouTube'a yazsaydık bakalım ne çıkacaktı. Pide yapımı. Çıkar canım şey. Arkadaşlarla Künar'da yemeğimizde bir cep telefonuyla çekilmiş yaman bir şey seyrederdim. Ben tahini yemem bak, söylüyorum ha. Terliğin içindeki. Tahinini bir tane ortaya söyleriz. Terliğin içindeki pide. Mesela çok sevimli bence. Künar yazınca YouTube'da. Ege orası yanıyorsa daha yakın. Ben bir Künar, buçuk. Künar diyorlar da. Ben bir buçuk. Orası yanıyor. Ne bu, Wikipedia çıktı ya. Ne Wikipedia'sı ya. Wikipedia mı? Wikipedia. Afganistan'ın güneydoğusunda yer alan bir vilayet. O değil. Oradan ya, soğuk değil. Gelir ben size söyleyeyim. Üçlesene be hocam. Üçle. Oğlum. İkileden sonra yeni bir kahve. Ege'cim bir üçler misiniz? Efendim güzel kardeşim. Üçler misiniz be? Telefon. Ayıp, telefona yok. Bağlanmıyor. Yok, telefon çalsa bağlanmış diyor. Yanıyor diyor bu adam. Yanıyordu demin de söndü. Bu adam Künar Künar diye. Bu adamın zamanında ses hatır demiş bir adam. Sen onun dediklerine bakıyorsun. Birbirinizi kırmayın. Bakın bugün son yayınımız. Adrese yemek.com. Ha? Ya ne oldu, cici.com. Cici.com da arayacağız, orası açık mı? Ha? Adrese yemek.com'u kapatmışlar. Aha, hadi ya. Hayırlısı olsun. Bir o eksikti. Ya sabah fırını acaba simit evi açmış mıydı? Nasıl? Bak, bizim Neco da oraya geçti ya. Fahir hiç anlamadım ben ne dediğimi. Ya bu ODTÜ'nün içindeki yer vardı ya. O zaman Fahir, biz aramızda para toplayıp seni göndersek mi çarşıya? Hem yayınımızda doğru düzgün bir konudan bahsetmiş oluruz. Tamam. Senin gitmen de bu konudan bahsetmemizi de kolaylaştırır. Orası olabilir diyorum, açmış olabilir. Hadi sen bir gel, git bakalım. Bakın ben gitmem, bana bakın, ne? Bakın sevdiğim arkadaşlarım. İyi tamam, o zaman ben kapatıyorum interneti o zaman. Kapatma interneti zaten... ne diyorsun sen? Ya ne yapabilirim artık şey. Künar yok mu ya, hakikaten ben çok özendim. Ha, tamam ben siparişleri alayım abi o zaman. Sen ne istiyorsun Fahir? Bir. Tamam, bir ne? Kıymalı. Kıymalı mı? Sadece kıymalı mı? Kıyma, kaşar, harma, yumurtalı. Tamam işte bak. Belanı vermişsin. Bir mi, bir buçuk mu? Tek tek. Kıyma, kaşar, yumurtalı. Üstüne yumurta. Ayran, kola, kola alırım. Mevlana ben isteyeceğim varsa. Bana tek ayran. Yoksa bıçak arası. Yoksa ben de kuşbaşı kaşar istiyorum. Vallahi dediğin hepsi aynı zaten. Mevlana, bıçak arası. Aynı. Kıymalı pide işte. Mevlana gel. İyi evet, tamam onları söyleyeceğim. Siparişlerimizi verdin. Oktay özür dilerim ama kendini öyle bir konuma koydun ki. Siparişleri aldım. 15 dakika sonra nerede kaldı diye sana geleceğiz biz yani. Siparişleri almayı biliyorsun. Gelin ya. Abi sen bir internet elindeki silahı doğru dürüst kullanamadın. Elindeki silahı doğrultamadım, sıçrattım. Buyurun efendim. Ben müsaade ederseniz bir haberle başlamak istiyorum. Başlayınız, başlatınız. Dün biliyorsunuz Genelkurmay Başkanlığı'nın devir teslim töreni vardı. Bu törende neler oldu, neler bitti? Onlara şöyle hızlıca bir bakalım. Dün ilk başta Deniz Baykal toplantıya geç kaldığı için alınmamış salona. Aa, ne kadar? Bir dakika. Yalnız şimdi tam saat 17'de düzenlendi bu tören. 17'de başlayacağı da söylendi. Bütün davetler hazırken 17.01'de gitmiş Deniz Baykal. Ama demişler ki Sayın Cumhurbaşkanı içeride. O yüzden alamayız. Ondan sonra kimseyi almıyoruz. Mazeret kağıdı falan getirse olmuyor mu? Çünkü bizde öyle bir şey vardı zamanında. Kusura bakmayın diye cevap verince o zaman yeni görevinde başarılar diliyorum diyerek ayrılmış Deniz Baykal'da. Bu birinci şey ve Deniz Baykal koltuğu boş. Eleştirmiş mi peki şeyde? Bir daha bugün falan konuşur mu o konuda? Bilmiyorum. Neden alınmadığımız tabii tartışılır falan filan diyecek midir yani? Yoksa şey mi diyecek? Gittik böyle geç kaldık almadılar. Öyle mi diyecek yani? Yok, bence onun bir başka bir şeye bağlaması lazım. Benim bildiğim bence politikacı bunu yapar. 8-9 gün bir açıklama gelmez. O da temin neden olmadığı da herhalde şöyle. Hayır, Önder'le bindik asansör. Aşağıya. Aşağı mı yukarı mı? Hangisine basıyoruz? Asansörden çıkamadık, kapıda geç kaldık. Öyle açıklasaydı alırlardı içeri. Ya düğmesini bulamıyorum. Yeşile basıyorum. Hangisine basıyorsun? Sayın Başkanım. Hangisine basıyorsun? Öyle kalmışlar yani. Yok. Maalesef bu tür açıklamalar yok. Ama olacak. Olacaktır. Ondan sonra tören sırasında yerini beğenmeyenler olmuş. Allah Allah. Anayasa Mahkemesi Başkanımız Haşim Kılıç. Çok özür dilerim. Törenin yapıldığı salona girdiği zaman buyurun Sayın Kılıç sizin yeriniz burası denmiş. Özür dilerim Haşim buyurun. Kılıç hani şey gibi bir beğenme yapmış yani. Burası ben Anayasa Mahkemesi Başkanıyım. Buraya mı oturttunuz? Yoksa... Hayır canım, klima varmış arkasında, o esiyormuş. Hayır. Ama onun da cübbe var ya. Boynum tutun. Cübbeyi kaldırın. Cübbesiz. Cübbesi yanında değil. Nasıl cübbesi yanında değil? Onlar hep cübbeli geziyor. Cübbesi yanında değil. Hayır canım, işte var burada, fotoğrafı da var. Şimdi aslında şöyle itiraz etmiş ama klimanın önüne oturana şikayeti vermişti sırtına şey yapmasın diye. Şikayetinin ne olduğu da çok belli değil. Çünkü şey demiş Haşim Kılıç, benim yerimin burası olmaması lazım, bir yanlışlık var falan demiş. Görevliler de ya, bu görevliler de ne biçim şeylerle uğraşmış hakikaten bütün tören boyunca. Yanlışlık yok efendim, sizin için burası, buyurun oturun demişler ve oturmuş. Biraz da huzursuz. Yani şey gibi mi arkalarda, o büyük ihtimalle hani Cumhurbaşkanı en öndeyse onun sağına soluna arkalarına gelecek şeyler. Herhalde öyle bir protokole göre de. Yalnız o da söylediğin adamlar da yani şey değil ki, adam Anayasa Mahkemesi Başkanı. Cart diye çıkarsa anayasayı gösterse. Bak dese. Benim yerim burası. Tam yerini söyleyeyim mi? Tam yerini söyle. Ali Kırca'nın önünde, Hikmet Çetin'in sağında. Ali Kırca mı? Ali Kırca devlet protokolünde nereden girdi? Ali Kırca benim bildiğim. Ali Kırca'nın son şeyinden sonra devlet protokolünü almışlar. Nasıl ya? Ne deniyor? Vilayet amirinin üstü. Neydi onun ya? İdari amir mi? Mülki amir mi? Mülki amirler. İkinci derecede mülki amir mi oluyor Ali Kırca? Bulunduğu bölgede. Vay'dan sonra abi geliyor. İşte zaten ama o kadar mutsuz ki Haşim Kılıç. Yani burada fotoğrafları. Haşim Kılıç, ben hiç gitmedim hayatımda bu şey devir teslim törenine. Hı. Ama şu halimle orada bir şov olmayacağını biliyorum yani. Ne olacak yani, bir önceki komutan böyle eski kendinden önceki dönemine şey mi yapacak? Yani geride bıraktığı dönemi bir şarkıyla mı anlatacak? Yenisi böyle şovla mı gelecek? Yok öyle, orada şey konuşmalar. Hayır, bak şey falan olacak da olsa hani malzemeleri, hani çünkü bunlar bir de bizde öyleydi, ben öyle hatırlıyorum. Biz zimmetimizi devrediyorduk falan. Ne var, mal varsa, bak çok güzel bende şey var. dedektör var al bunu falan diye. Hani orada malları falan da göster. Ha güzelmiş ya falan diye bakarsın. O da yok. Kuru kuru kağıdı imzala öbür ver işte. Emekli oluyor değil mi insan genelkurmay başkanlığında? Şey yok yani. Tabii bir emekli oluyor. Ama işte oradaki konuşmalar falan çok önemli abi. Öyle diyorsunuz ama yani oradaki konuşmalar. Hayır, konuşma ama. Ne yani konuşma? En önden kaçırdım. Hiçbir şey konuşmadan hiçbir vurgusunu şey yapamadım. Öyle mi diyecek Haşim Kılıç? Niye üzülüyor? Ben onu anlamadım yani. Ama ya şey işte, protokol olarak üzülüyorsa tabii. Yani ben şimdi... Belki onu bozulmuştur canım. Üstünde olduğum tek kişi Ali Kırca mı bu dünyada? Ali Kırca var mı gerçekten Oktay? Ya ciddi söylüyorum. Arkasında Ali Kırca var. Hemen sol tarafında da Hikmet Çetin var. Hatta Hikmet Çetin'in sol tarafında da Rauf Denktaş var. Ha, tamam. Yani ben biraz daha hani ama şey... şimdi bak bir garip olmuş yani. Evet, Hikmet Çetin şu anda aktif bir görevde değil değil mi? Bildiğimiz Hikmet Çetin'den bahsediyor. Evet tabii canım. Hikmet abi modeli değil mi? Hikmet abi Çetin modeli dedin. Dediğimiz evet. Hikmet Çetin. Onun bir görevi yok. Rauf Denktaş'ın da hiçbir görevi yok. O da emekli. Emekli gibi oturttum şimdi ben de. Olsam şey olur. Gerçi arkamda Ali Kırca otursa ben de bir rahatsız olurdum yani. Ben de yani şey olurdum hakikaten. Çünkü... O orada... sizin manyaklığınız ya. Hayır canım, ondan değildir ya. Orada ciddi olman gerekir. Ali Kırca arkadan gelir sana onun espri anlayışını bizim siteden bir dört. Ding ding ding ding ding ding ding. Güldürme ha Ali Kırca. Ding ding ding ding. Diye şey yapar ya. Güldürme lan Ali Kırca. Ondan sonra bu arada tabii salona alınırken davetliler. Cep telefonlarının kapatılması uyarısı yapıldı tahmin ettiğiniz gibi. Tabii ki. Yalnız... Maalesef tam orijinal Yaşar Büyükanıt tam konuşmasını yaparken veda konuşmasını yaparken salonda bir cep telefonu çalmış hem de nasıl çalmış? Hayır. Ferhat Göçer'in Dünyaya Bir Daha Gelsem şarkısıyla başlayan telefon hem de 2-2,5 dakika kadar çalmış. Kiminmişti? İşte herhalde o ortaya çıkmasın diye. O cep kimse telefonu de bakmamış o çaldığında şöyle bir garip his oluyor. Şimdi onu anam diye böyle telefonu kapatmak için uğraşın hemen kendini belli ediyorsun. Sessizce durduğunda belki insanlar sesin tam nereden yükseldiğini kestiremez gibi bir şey. Uzaktaki kestiremez. Senin yanındaki yörendeki fark eder de. Onlar da parmakla göstermediği sürece mesela arkalarda oturan Haşim Kılıç mesela anlamaz kimi çaldığını. O yüzden galiba hiç şey yapmamışlardı. Hiç kimse sesini çıkarmamıştır. Ya da hiç üstüne alınmamıştır. Çünkü hemen hemen herkesin biliyorsun melodisi. Biliyorsun. Ferhat'ın Göçer'in neydi şarkının adı? Bir dünyaya bir daha gelsem sevgi. Dünyaya bir daha. Ay, böyle bir şey. İki dakika çaldığını düşün. Devir teslim töreni olmasa ben rahatsız olurum. Ben şimdi altta şey olmuş olabilir. Fon müziği. Yani o da var. Şimdi bazı anlar vardır hayatın böyle bir fon müziği olması gerekir. Orada mesela devir teslim töreni yapıyor. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim. Bir de böyle bir devir teslim törenine denk gelen bir şarkı olmuş yani. Zaten o yüzden bu protokole yakışır gülüşmeler olmuş. Nezih gülüşmeler. Ay hakikaten ömrü protokollerde geçen dinleyicilerimiz varsa onlara ne dileyebiliriz ki yani sabır dileyebiliriz. Bir de şey... yıpranmaya karşı ne olabilir ki böyle? Meslek hastalığı abi o işte. Ağızları mesela... kenarları böyle çok erken onlar. Her tarafları dinçken ağızların kenarı tabii 30 canım. Yaşında büzüşmeye başlayacak böyle şu zorlama gülüşler. Evet evet. Demek ki o şarkı çalmış. Ferhat Göçer. Seviyor musunuz siz de? Kasetim mi var CD'si? Yapma bir rahatsız oldum ben ya. Ben çok ya Ege çok meyilli ya. Meyilli. Vallahi yemin al bu çocuğu koy. 10 yıllık protokolde hiç belli etmez kendini. Yemin ediyorum hiç sırıtmaz. Gayet güzel aradan işini yürütür. Hatta birkaç hafta içerisinde de protokolün en sevilen simaları arasına gir. Ya bir çocuk vardı o protokolde nerede ya o genç arkadaşım? Benim soruyorsunuz sayın başkanım. Bak görüyor musun? Ay canım ya. Yemin ediyorum ben bir yerin başkanı olsam. Bu arkadaşı sinir oldum. Ben bu herifi hiç yanımdan ayırmam. Şu webcam'e ağzımı nasıl büzüştürdüğümü göstereceğim ki internette tartışmalar çıksın. Göstereceğim ki dedin değil mi az önce? Tamer Karadağlı mı yoksa Ege'nin... Ama efendim Tamer Bey de Tamer Sayın Karadağlı da çok sevdiğimiz bir oyuncumuz. Bu arada salonda en değerli oyuncularımızdan biri bizim Ege tamam yeter ya. Bizim çocuklar duymasından beri takip ediyoruz. Allah belanı. Şu ağzını bir düzelt, burnunu bir düzelt. Ellerini niye birbirine vuruyorsun? Oğlum protokol... ağız öyle olunca otomatikman eller kavuşuyor böyle. Kusura bakmayın ama ben kilitlendim galiba benim dudaklarındaki bu büzüşmeyi. Değil mi? Hani Sayın Demirci'nin çok iyi bilir İzmir'de sokakta köpekler öyle olunca su dökenlerdi. Ağzımda benim. Bir organımıza benzedi. Yalnız işte bu tür esprilere gülmeyen tek kişi varmıştı o salonda. Kimmişti? Kimmişti? Haşim Kılıç. Hakikaten evet. Keyfi kaçmış. Çünkü. Hakikaten Ferhat Göçen'in o şarkısı hiç gülmemiş. Herkes gülmüş. Eşlik etmiş. Arar bulurum yine seni. Ya böyle işte bir zirveden daha köşemiz burada sona erdi. Ay böyle. Sende var mı Fahir haberler? Endişeli herhalde Yaşar Büyük anıttı değil mi o devir teslim töreninde? Tabii. Espriler falan, hür general oldum falan diye. Bütün böyle silah arkadaşlarına şey. Bence bak bunlar evet. Basına yansımıyor ama olmuyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum demektir. Ne olmuyorsa? Şöyle ben hemen ağzımı büzüştüreyim de herhangi bir saygısızlık protokolü aşan bir şey yap olsun. Bakayım. Şimdi askerliğini yapanlar böyle bir şafak defteri, askerin hatıra defteri olur ya, yazdırırlar tertiplerini. Üst düzey komutanlar da herhalde değil mi? Sayın Öğünç, siz daha subay olduğunuz için bilirsiniz belki. Yazdırıyorlar mıdır? Bir espri olarak arkadaşlarına şafak tespitlerini. Abi valla benim sinirlerim yukarı. Benim ağzım da çekmeye başladı. O yüzden çünkü birazdan bana bu silah yapma ya. Yemin ediyorum bir hastalık. Sağ duyunu kaybetme bu ağız karşısında. Oktay'cım. Hayda. Kaybetti. Oktay sevgili dinleyiciler. Bu kilitlenme açmanın tek modeli var. Pide. Pideyi yazdırmıyorlar mıdır Oktay sen? Neyin demek yazdırmıyorlar mıdır abi? Şafak defterini. Şafak defteri böyle. Hayır bir... tabii ki canım, niye yazdırsın? Aman canım, bir espri olmaz mı yani? Askerlik mi? Ömrünü geçirdiğin mesleğinden şey oluyorsun ya. Yani şey, daha çocuk yaşta giriyor üst düzey komutanlar değil mi? O kadar şey olmak, orgeneral olmak için. Onlar seçiliyordur yani. Tabii canım, ben mesela çok geç başladım. O yüzden ilerleyemedim yani. Yitiyoruz olmak gibi bir şey mi? Onu mu kastediyorsun? Ya hayatı tamam. Orada geçmiş. O meslekten emekli olmadan önce o mesleğin hür genel esprisi yapılıyorsa o tip ufak tefek esprileri de yapıyorlardır. Şey olarak değil. Bu benim en kıymetli defterim olacak. Hep birbirimizi arayacağız diye çıkmıyordur da. Onu bir gülmek için belki hediye olarak bir şeyler yazıyordur. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye diyorum. Bence kesin yapıyordur, oluyordur yapıyordur. Ama yani... Yani ben, bana bunu sorsan ben bu da olmuyor. Ya bir ara yapılıyordur da şimdi yüzden... yapılmıyordur. Ya defter mefter çünkü bu aralar. Sonra şey oluyor. Dosyalara giriyor. Evet, doğru, mantıklı. Doğru, bak adam doğru bir şey söyledi. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Size çok teşekkür ederim. Aa, ben bunu böyle yapacağım valla. Şimdi biraz ağrıyor dudaklarımın kenarı ama... Antrenmanlı oldukça bence o ağız alışacaktır. 7-8 saatlik protokol davetlerine giderim ben. Mit it köfteleri de belle belle yerim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Pideye daldık. Yayını unuttuk ya. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir şu anda pideyi almaya gitti. Fahir günaydın. Günaydın canımın içi. Ben sana demişim böyle olacağım. Oğlum çok coşkunluyum, bırakın. Neredesin sen şu anda, neredesin Fahir? Biraz anlatır mısın? En yakın noktadan başlayayım dedim. Şimdi bu bizim adı geçen Neco'nun yerine geliyorum. Evet. Anda giriyorum bak şimdi. Abi orası kapalıdır ya. Şerefsiz maçı içerisinde insan kaynıyor. Ha, orada bir şimdi tane. Şeyler vardır. Korkutma çocukları. Üniversiteye kayıt yaptırmak için ilk defa... Kapıdan adımını atanlar vardır. Ürkütme kimseyi. Dur bir saniye. Ayran mayran diyenleri duyuyorum ben. Simitçiye gitti ya bu adam. Dur bak söylüyorum. Ne bir söyleyeyim? Saniye. İşte. Sor bir saniye. Sor. Ya pide hocam yapabiliyor de. Muyuz? Dur. O... Neden ama. Hocam? Simit yapmayı birinci... biliyorsunuz ama de. Simit yapıyoruz. Vallahi birinci yer fiyasko. Ben sana söyleyeyim, birinci yer fiyasko, dönüyoruz. Hemen valla olacak iş değil yani. Hayır olacak. Hemen dönme, bir iki yere daha bak ya. Ya tamam oğlum, buradan çıkıyorum işte. Devam ediyorum. Şimdi nereye gidiyorum? İstikamet Künar. Sen anladın mı Künar'ın yerini? Ne bileyim ya, makro market falan filan dedi ya. Orası 24 saat açık bir yere benzemiyor ama. Nereye gideceğim abi? Sen Yıldız Bey'ine mi gideyim? O sana... Yıldız Bey'ine gidip pide eve gidecek oradan. Yapamıyoruz diyen hanımefendiye sor. Peki pide yemek istersek nerede bulacağız diye. Dur ya, ben ona tekrar döneyim değil mi burada? Hı hı. Sen onu ikna ama etmeye burası... çalışsana. Vallahi daha kolay olacak işin. İyi de orada usta yok abicim ya. Sen pide yapamaz mısın? Sen bir şeyler yapamaz mısın? Elinden gelmez mi? Fırını versinler sana. Fine. Ya ben tekrar çıkıyorum o zaman. O zaman sen bir o hanımefendiye şey diye sorar mısın? Biz ne iç, diyeyim? İç getirsek yapar mısınız? hadi lütfen. Tamam. Hadi biz buradan ya. Dinliyoruz. Fiyat da alama. Bir dinliyoruz. Tamam biz. Tamam bak hemen şey yapıyoruz. İçini getirsek ne yaparsınız da? Ha tamam dur. Bir saniye al. Ay anacım dur. Dur ya. Sen merdivenleri kullan istersen. Neyse daha kolay merdivenlerden çıkıyor. Çıktım. Bir saniye dur. Hocam şimdi pide olmuyor mu? İçini getirsek de. İçini falan getirsek. Ya kaç tane almıştık? Bize şimdi lazım ya. Çok acil lazım. Acil onu. Peki yemek getirsek nerede yiyeceğiz? Hayır. Hayır. Hamile vardı. Hamile. Hamile. Sömür, sömür. Çok fena hamile var ya. Hamileye gidecek yani. Vallahi hocam ya. Usta gelmedi daha. Abi hamile var da usta yok ya. Usta gelmemiş. Usta mı hamile? Şeyde çocuk saçlı galiba de. Hamilenin içi kalkıyor de. Hadi onu bir söyle çık sonra. Tamam ne? Çocuğun çok saçı var galiba. Hamile kadının içi kalkıyor de. Vallahi bak telefonda çok zor durumdayım. Hamile kadın vallahi çok kötü durumda ya. Çocuğun abi, saçı vardı. Çocuğun ha? Çok saçı vardı. Çocuğun çok saçı varmış. E ne yapacağız? 9'da mı geliyor usta? 9'da geliyor ama yani 10'a doğru yapalım. 9.30'a kadar bekleyebilir mi çocuk? Yok artık ya. Abi saat zaten 9'a geliyor yani. Ne? Bak burada bir 9 lafı geçti 9.09 gidiyor bütün ama şeyler. Ama nasıl ustaymış bu yani? Ya ustanın karısı hamileymiş galiba benim anladığım kadarıyla. O da çıkıp o zaman haklı. Peki zaman... en yakın yerde nereden bulabiliriz diye bir hanımefendiye sorar mısın Fahir? Hanımefendi delirmek üzere ben yanından uzaklaştım zaten. Bir sor abi sen sor. Hocam dersen bütün şeyler erir. Buzlar erir. Fahir çarşıda bir bağır. Ay yok mu bir pide? Yok mu bir pide veren? Yok mu bir ustası bu işin diye. Ama neyin ustası olduğunu da belirt. Öyle bağırana çok yaklaşan olur çünkü. Dur. Herkes ne zihneti kahvaltısını yapıyor ya. Kimsenin afyonu patlamamış zaten. Sorsana arkadaşlar afiyet olsun. Abi bu herif bulamayacak. Ben de çıkayım mı ya? Hadi sen de git bari. İkimizi aynı anda alabilecek misin? Aynı ya? Anda ama biriniz kuzeye biriniz batıya doğru ilerliyor. Ben nereye gideyim? Ben buradan çıkıyorum ben otlu'da. Bundan sonraki istikametini söyle. Aksi istikamete ben gideceğim. O zaman ben şey yönüne doğru gideyim. Ne? Ben biriniz nereye gideyim? Biriniz... Çukurambar tarafına doğru gidiyorum ben abicim. Tamam Çukurambar'a git. Oktay ben sen de Balgat'a gideyim. Balgat'a in. Kukla kebap. Kukla kebap değil de şu şeydeki pideciye gideyim ya. Orası açıktır. Konya. Efendim? Arjantin'e gittik 100 yıla. Ha Arjantin 100. yıla. Evet ben Arjantin'e gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Hamile var tamam. Vallahi gidiyorum. Aa o dinleyicimiz miymişti? Evet öyleymişti ya. Ey yavrum be. Ya, Arjantin ben ne pidesi? Arjantin pidesi var ya Arjantin. 100. Arjantin. Yıl var ya 100. yılda Arjantin var Arjantin. Biliyorsun değil mi nerede olduğunu? Karakolun karşısında. Tamam karakolun karşısında biliyorum ya. Hadi Fahir o zaman biz kapatıyoruz. Arjantin'de gelince sen ara. Tamam. Sen beni çaldır. Ben sana bir şey söyleyeyim. Arjantin de kapalıdır. Dur bakalım şey orada dinleyicimiz çok kendine güvenerek söyledi Arjantin diye. Çok teşekkürler Fahir görüşürüz. Öpüyorum canım. Sevgiler. Bir anda adamı dinleyici gibi sevdim. Şurada şöyle tiksindiğim adam telefonla bağlanınca dinleyici konumuna geldi sevdim yani. Ben de gideyim mi acaba ya? Sen şu... ne heveslisin radyodan çıkmaya. Abi bulamayacak adam bulamayacak. Hevesli meneves değil. Bizim hevesimiz kursağımızda kalacak. Belki ben ondan de... korkuyorum. Yani şimdi bir taraftan çok saçma ama bir taraftan da şu şarkıyı dinleyince insan her şeyi düşünüyor yani. Ay işte son piremiz. Richie Valens bir uçak kazasında babanın kasosu olmuştu. Richie Valens nasıl hayatı olmadık yerde noktalandıysa şarkısı yarıda kaldı aklı da karıda kaldı diyerek Richie Valens'i burada uğurluyoruz çünkü son dakika gelişmemiz var. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çiğdem İnal. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Yaşayın be Çiğdem Hanım. Esas'taki hastalar. Yasak tükensin. Vallahi uzak ya. Biz çok hemen yakın ya. Çevreden halledelim dedik. Vallahi orası açıktır bu saatte. Siz neredesiniz şu anda? Ben Bilkent'e doğru gidiyorum. Peki neferimiz olur musunuz Çiğdem Hanım? Neyiniz olur muyum? Nefer. Olurum. Bilkent'te pideci mi ödeyeceğim? Pideci bulursanız da nefer titi olursunuz. Yani şunun için, hani şöyle göz ucuyla da olsa baksanız giderken gelirken. Tamam. Lütfen, hakikaten açız çünkü. Çiğdem Hanım kaç yaşındasınız siz? 27. 27, evli misiniz? Evet. Çocuğunuz var mı? Hayır. Ama inanın bana, yarın öbür gün harika bir anne olacaksınız. Gerçekten de. Aç adamın derdine derman olmaya çalışan insandan harika bir anne olur. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Eşinizin de çok şanslı olduğunu buradan tüm dinleyicilerimize duyuruyoruz. İyi yolculuklar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Pırlanta gibi işte böyle çatalla çocuğunun peşinden koşturacak bir anne daha. Yavrum ye, yavrum ye diye. Ama ne analar arıyor bize. Bak bir tane daha. Günaydın efendim. Günaydın. Baba çıktı. Kimle görüşüyoruz? Reha ben. Reha Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Teşekkür ederim. Şu anda Kızılay'dan Ulus'a doğru gitmekteyim. Kendi aracımla. Açık pideci var mı yol üstünde? Valla ben size şeyi tavsiye edecektim. Cepa'da Sampi var. Cepa size öyle, de yakın. Biz tanımıyoruz. Öyle bir şey bilmiyoruz. Bir tek Panora diye bir yer biliyoruz biz. Öyle bir şey bilmiyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim. Ortu'nun karşısında bir alışveriş merkezine gidelim. Yok. Panora işte, tamam. Panora, evet. Panora. Çünkü bizim hayatımızda bir ODTÜ var. Oradan bakınca dümdüz böyle bir bozkır. Bir yükselen bir... Oradan Panora diyorsunuz. Panora evet, var. Panora. Panora'da uzak. Panora'ya gideceğiz o zaman mecburen. O zaman evet, Panora en güzel tempi oradadır herhalde. Zaten aslında en yakın yer Panora değil mi? Her evet, yere çok yakın çünkü. Çok şey, teşekkürler. Panora'ya çıkar. Peki, sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, yayınlar. Resmen beynini yıkadık. Panora'ya çıkar. Bir çocuğum olursa adını Panora koyacağım. Ay, öyle bir şey. Ama güzel güzel. Bence ulaşacağız ya. Bugün saat 10'dan önce şu son pidemize ulaşacağız. Bu aslında önemli bir de gösterge yani. Saat 8'de pide yiyecek adam nereden yiyecek? Bu yarın öbür gün ne gereksiz bir konu diye düşünen dinleyicilerimiz acıktığında yumurtalı pidenin peşine düştüğünde bu günü hatırlayacak. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı alabilir miyiz? Arzu. Arzu Hanım, evli misiniz? Değilim ama adayım. Adaysınız. Aa, evet. Nişanlı falan mısınız? Evet, aynen öyle. Ne kadar zamandır nişanlısınız Arzu Hanım? Mayıs'tan beri. Mayıs'tan beri. Çok bir şey olmamış yani. Ne zaman düğün? İnşallah öbür Mayıs. Öbür Mayıs. Oo, ama çok fazla araba. Çok hakikaten yani. Yok İsterseniz... ya, askerde. Askerde mi? Hmm. Evet. Peki pide dağıtacak mısınız düğünde? Pide ayran. Gelirseniz tabii. Pide ayran en güzel düğün. Bence çok güzel. Şu anda daha güzel bir düğün düşünemiyorum yani. Hemen modern alalım. Modern sabahlar ekibinde alırız böyle bir pide. Biz biraz fazla yiyoruz ama. Nereden yiyebiliriz Arzu Hanım pideyi? Gaziantep pide biliyor musunuz? Yani bilmeniz lazım aslında. Nereyi? Gaziantep pide. Ne evet, tarafta? Merkez sitesinin altında 100 yılda hemen böyle Naz'dan dönüyorsunuz. Evet. Ha, o alışveriş merkezi gibicesine olan yerde mi? Hayır hayır değil. Naz'dan yukarıya doğru mu çıkıyoruz? Hani İzci Parkı var. İzci Parkı mı? Bizi oralara almıyorlar da. Naz'dan dönüyoruz evet. Tamam. Oradan tarif edin. Dümdüz gidiyorsunuz. Naz'dan sola doğru dönünce tamam, sol tarafta bir tane park var. Parkın karşısında sağda hemen Gaziantep pide var. Ama orada hanımefendi usta gelmiş midir? Fırın yanmış mıdır? Onları ya biliyor musunuz? Ya gelmişti. Gördünüz mü siz? Geldiğini tütüyor mu fırın? Sonra Fahir boşuna mı yönlendirmeyelim Fahir'i? Ya oradan, evet. Yok yok, hayır gitsin oraya. Çünkü biz daha önce sormuştuk. İş götürünce de yapıyorlar. O önemli bir özellik. Arzu Hanım harika bir anne olacaksınız. Çok teşekkürler. İnşallah. Hadi iyi yayınlar. Hadi size de iyi yayınlar. Ne güzel. Hadi diye kapatması dinleyicimizin. Çok güzel oldu. Son bir telefon alalım. Oo, çok geciktik. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey, sizin canınız çekti mi bu kadar konuştuktan sonra? Söylemese ayıp, dün akşam yediğim için ben. Hadi ya. Evet, pek o kadar canım çekmedi ama. Ne yediniz? Efendim? Ne? Dürüm yedim. Dürüm. Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Cacık vardı yanında. soslu patatesi. Sonra nasıl yediniz? Bele ısırdım. Peki sipariş mi verdiniz yoksa yerinde mi yediniz? Yok, yerinde yedim ama sizi kurtaracağım bu acıdan şimdi. Hadi. Telefonunu vereceğim. Nerenin? Yıldız Aspavan'ın. Yıldız Aspavan'ın ezbere canım. Ama şu şey şubesi, Balgat'taki şubesi. Balgat şubesi. Alalım abicim. 284. Vermeyin de şimdi adamların sabah sabah. bir takım insanlar böyle hadi şöyle arayalım hiç falan. Hiç bizim dinleyicimizde öyle adam yoktur ya. Bizim ben dinleyicimizin yanında duran vardır da ondan. Ben şimdi sizi hattan alıyorum, siz bana anlatın telefonda. Tamam peki. Evet kaç? Kaçmış Ege? 284. Evet. Ondan. Peki çok teşekkürler. Harika bir baba olacaksın. Evet. O zaman boşver Fahir'e de söylemeyelim. Deli gibi dolansın dursun bana ne diyoruz. Ve ben telefonu kısarken niye yayını da kapattım hiç anlamadım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, az önce dinleyicimizin verdiği telefon numarasıyla şansımızı denedik. Ancak maalesef oradaki usta da bu saatte hiçbir fırın yanık değildir. Bu saatler hazırlık saati, 11'den sonra çıkar pideler dedi. Son bir umut, tekrar Fahir'e dönüyoruz. Günaydın Fahir. Günaydın canım. Senden alalım gelişme. Ben sana Erhan diyebilir miyim? Bana Erhan de. Tamam. Yok bana şey de, bana Osman demeni istiyorum ya. Ya ben Erhan dememin nedeni sana değişik bir isimle hitap etme zevki değil. Yani Mehmet Ali Birant olayım, sen de Ankara'nın muhtarı Erhan gibi. Ha tamam olur. Yani o eğer olur, öyle bir şey varsa ben de sana istediğim isimde seslenmek istiyorum. Elizabeth, tamam, Elizabeth diyeceğim ben sana. Sen de bana Rachel de. Bak şimdi ben şeye geldim, Arjantin pidedeyim şimdi. Evet. Canım. Dur ben hemen bir sorayım da. Sen oradan git benzinciye, bir bidon benzin al, yakacağım kendimi burada da. Ustacığım günaydın. Ya pide alma imkanımız yok mu? Herifin sorusu bak abi. Şu an abi hamile var ya. Çocuk saçlı de. Çocuk saçlı da. Abi hamile çorba olur mu? Ne çorbası ne ya? Ne yapacağız çorbayı ya? Ne çorbası soracağım? Ne çorbası dedim, ne çorbası? Mercimek ve paça çorbası. Ya Fahir ne çorbası derken, bırak çorbayı, bırak o çorbanın filmini. Hocam çorba olmaz mı? Kıymalı kaşarlı. Fırın falan yanmıyor. Fahir para abi önemli değil falan desene ya. Para da önemli değil diyorlar bak valla. Ekmeğin üstüne sürseler. Hadi ya. O çocuk ama bir şey olursa var ya. Şöyle bir saat idare eder mi? Yok bir saat idare eder mi abi, hamile bu ya. Ya çocuğu, çocuk da böyle ağzı açık çıkacakmış. Ha? Çocuk arsız olacak ondan Fahir, sonra ya. Oralarda başka evet, bir... Fahir. Ha. Oralarda başka bir çocuk varsa onu saçlarından tutup keserim ulan desene bir. Peki hocam nerede buluruz ya? Abi hiçbir yerde olmaz. Hiçbir yerde olmaz diyorsun. Şu anda en şey burası... Bak yani ustaya vereyim de usta söylesin. Bana inanmıyorlar hocam da. Usta kendi söylesin. Hangimiz hamile lan? Hangimiz hamile? Alıyor. Ustam günaydın, kusura bakma. Sizinle böyle şey yaptık. Yani evet, hiç mi bulamayız? Hiç mi şansımız yok? Ya şimdi bir saat sonra hocam şu anda nasıl biliyor musunuz? Daha hiç fırında ateş yok. Yani ateş olmazsa pişmez. Çünkü o manyağı olacak bilmem hazırlık yapıyor. Şu anda beyefendi görüyor burada da. Ne kadar zaman dayanar? Bir saate kadar çıkardır yani. Onunla çıkmazsa ben size bir saatte çıkaracak yani. Onu bir köşede yapacağım. Bir köşede bize yani bir saate... Yani inan sizin bir pide için fırını bugün erken yakacağız biraz. Peki o zaman çok sağ ol hocam. Tamam. Oradaki arkadaşa da pek güvenmeyin. Bizim niye oraya gönderdik? Yani çok güvenilecek bir alan değil. Tipinden de belli zaten. Ya estağfurullah abi, estağfurullah. Yani öyle hani dükkanın, dükkanın içinde beklemesin. Önce parayı al. Bir de parayı... Tamam biz bir saat sonra bir tane kıymalı yaparız. Bir de parayı almadan hiçbir şey vermeyin ona. Tamam abi. Güvenilecek bir alan değil. O da çıkarın abi. Ben kafası karışmasın diye hiç konuşmadım. İnandınız mı abicim? İnandık. Zaten adam da senin hemşerin çıktı Fahir. Ha? Ha ben çok severim şakalaşmaları falan dedi. Bana ev şakası yapılsın bayılırım dedi. Özellikle elimde kürek varken dedi. Bekliyor şimdi senden. Tamam mı? İyi ya tamam. Hadi ben, o zaman. Tamam. Oradan ne yapayım şimdi, ben? Abi ben ne yapayım bak vallahi. Sen orada söyle, otur bir meslek ben öğren. Biz gayet Oktay abinle gayet güzel yapıyoruz. Sen bizi hiç dert etme. Hayır tanıdın mı beni? Oktay ben Oktay. Oğlum valla bak ben bir şey açacağım, ben delirdim ya. Yemin ederim kan şekerim düştü ya. Sen nerelere gittin bir anlatsana ya bize. Abicim bak o bahsedi Gaziantep sofrası falan diyorlar ya. Evet. Onun daha şey açılmamış ya. Ne derler ona? Gelsi açılmamış. Karşı açılmamış ya. Ya lütfen dinleyicilerimizi biraz daha mutedil olmaya davet ediyorum ya. Burada her söylenen yere koşturan bir arkadaşımız var sevgili dinleyiciler. Ya beni manyak gibi yaptınız yol ortasında. Ay bir dakika camım çalıyor bir dakika. Camın mı çalıyor? Hayır ben Günay. Urfalı var şurada. Urfalı var. Ne tarafta? Ben bir seni takip edin. Ay vallahi çok teşekkür ederim. Fahir yapma. Yapma vallahi... kadının peşinden. Kim bilir nereye götürecek seni. Beni takip edin diye. Kapat. Sen aç böyle camlarını. Tamam peki. Açma ama herkesi camlarını. Arabada adam da var. Tamam. Ha iyi tamam o zaman. Adam varmış arabada. Fahir bir şey soracağım. Arabadan mı indi o hanımefendi? Evet arabadan indi. Beni takip edin dedi. İyi tamam işte. Ondan sonra sen pidenin peşinde giderken sana o adam o arabada adam da var dedin ya. O çok güzel pidenin. Ya iyi birine benziyor. Oğlum ben plakayı falan da vereyim de. Heh, oradan şey... takipçi olursun. Hayır ben kapatıyorum. Hayır. Ya kapatma. Kapatma abi adam can güvenliği abi, söz konusu. Canlı yayında tek güvendiğim nokta sizsiniz şu anda. Doğru hayatta kapatma. Hayatta bağlandığın tek noktasınız. Fahir kapatma yalnız bunca yıllık radyosun. Bunca yıllık radyosun. Verme verme plaka. Adı ama. Abi veriyor ya Allah Allah. Önlenip Fahir Öğüncün önlenemez rev iç güdülü. Beyaz bir otelin peşinden gidiyorum. Güneşe doğru yürüyorsun Fahir. Ay vallahi şimdi bak vallahi var ya biraz tedirgin oldum beni ürküttünüz. Ya Fahir keşke sen arabayı bıraksaydın orada. Önde... Onların arabasıyla gitseydin. Daha güzel. Hem muhabbete de ortak olmuşsun. Aa vallahi bak sağ bir dakika dörtlüleri yakmadı. Ha. Devam ediyoruz. Ha geldi geldi. Fahir. Buradan sağ mı dön demeye getiriyor acaba? Hayır canım o kadar götürür herhalde. Beyefendi götürün siz de canım. O kadar arkadaşımız şey yapıyor. Lütfen rica ederiz yani. İki lahmacun da onlara attıralım işte. Attırım canım. Ne hanımefendiyle olacak? Beraber yesinler. Abi. Değil mi? Hayatım kaymış ya. Şu anda hayattaki ulaşmak istediğim tek nokta ya ben, bir kıymalıdır ya. Bir taraftan da neye üzülüyorum biliyor musun? İstediğinizde atla deve olsa hakikaten ya. Uyduruk bir kıymalı pide işte böyle. Bir de ayran. Hamurun üstüne soğanla kıymayı karıştırıp şey yapacaklar ya. Abi soğansız şey da olur ya. Istakoz istedik sanki ha, sabah sabah. Hacı Urfa işte arkada ha buldu işte yine döndü dolaş aynı yere geldik ya. Sen gitmiş miydin buraya? Ya ben buraya gelmiştim de. Dur bakalım inşallah yakmışlardır. Belki tanıdığıdır ya. Adam sokarak olmaz mı ki? Bil- hayır buyurun kafanızı sokun isterseniz fırının içine bakın derlerse hayır gerek yok. Ben size güveniyorum da. Ben şey yapacağım. Şimdi tekrar çıkıyorum ben buradan tekrar gidiyorum. Ne demek çıkıyorsun ya? Ne arabadan demek? Çıktım. Dur. Bıraktın mı beyaz arabayı? Beyaz arabanın yanına kadar gidiyorum. Tamam ha. Teşekkür et. Teşekkür ediyorum çok naziksin. Tamam şimdi giriyorum ben içeri. Bir saniye. Hadi Fahir. Abi adamlar daha masa çıkarıyorlar dışarıya. Tamam canım o masayı yakmıyorlar ya fırında. Bir de masa istemiyoruz boşver. Dur ben masa istemiyoruz paket istiyoruz değil mi? Evet. Tamam ben hemen gel. Fahir biraz da esprili davranırsan. Hocam günaydın. Hiç o yönünü size ortaya çıkarmıyor. Ya. Yapabilir miyiz size? Bak şuna bak. Fırıncılar gelmedi mi? Abi bu fırıncılar kaçta geliyor? 9'da geliyor. Abi fırıncılar 9'da geliyormuş Ankara genelinde. Daha 9'u çeyrek da... geçiyor saat. Ocak geldiler o da. Hiç yapabileceğimiz bir şey yok mu? Türk'te falan olmaz mı o? Olmazmış Türk'te. Olmazmıştı. Peki çok olmaz. Teşekkürler Fahir. Artık çaremiz ben yok. Ben geri dönüyorum o zaman köz köz. Köz köz geri dön. Bak, bu dinleyicilere de güvenilmiyor ya. Ha. Beni getirdikleri şey bu. Yani biliyorum abi daha demin burası açık değildi ya. Ay ay. Yalnız yani bir şey de ortaya çıktı. Fırıncılar da bey gibi yaşıyormuş yani. Vallahi billahi ya 9'da işe geliyorlar adamlar ya. Saat 9'da işe geliyor. 9'u çeyrek geçiyor saat. Hala fırın gelecek fırınlar yanacak. Ne yapacağız abi bu arada hakikaten yiyemedik yani. Ben o çok, zaman ben otobüste dönüyorum ya. Sen otobüsle dön Fahir arabayı bırak orada. Ben protesto edeceğim ya bir şey yapmam lazım ya. Bence işte ya arabanın... Git oradan markete al kıymanı. 250 gram kıyma al. 2 domates, 1 soğan al. Ben size hasosunu yapacağım pidenin. Hayır gelirken çarşıya bir daha uğrasan mı acaba ya? Uğrayayım ben sanki orada uğrayayım gibi geliyor ya. Ben bir daha oraya bir bakayım da döner ayak bir bakayım ya. Döner ben mi? Döner mi? Döner sor, mi? Döner. Döner de döner de olur. Ben döner de yerim. Tamam. Oradan hadi. Ben şey yapıyorum size öpüyorum. Hadi iyi yolculuklar Bana güvenin sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Valla yemin ediyorum aç bırakırsam köpeğim valla. İyi yolculuklar Fahir. İğrenç konuşma. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Benim bir güvendiğim bir telefon numarası var. Onu arayayım mı ezberden? Ama o şimdi Fahir'in operasyonu bitmeden bu arada telefonlar yani. Hadi ya o zaman Fahir bir dakika dur. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Engin ben. Engin Bey. Evet buyurun. Neredesiniz şu anda? Şu anda isteyim. Sizin çektiğiniz acılara dayanamadım. Evet. Asfala numarası vereyim dedim size. Onlar var. Onlar var canım biz yani. Keşke pideci olsaydınız. Evdeyim hemen işe gidiyorum diye. Yok vallahi maalesef o konuda yardımcı olamayacağım ama Bilkent Asfala var mesela. Bilkent burada Yıldız Asfala'nın şubesini aradık. Onlar da 11'den önce pide çıkaracak yer yok Ankara'da dediler. Vallahi üzerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet diyor ama. Ha. İnternetçi mi burası? Hadi bir deneyelim şansımızı. Ne olacak? Batlı balık gel gider. Bir saniye sizi hatta tutalım. Engin Bey miydi? Evet, Engin Bey. Engin Bey bir bakalım. Bir. Size de söyleyelim, siz yediniz mi? Vallahi yedim ama ikinci tercih oluyor genelde. Nasıl? Nasıl? Ben hiçbir yani, şey anlamadım dediniz. Yıldız Aslan'a daha hoş tabii ki. Yıldız Aslan'a daha bir dakika. 7 gün 24 saat olunca tabii. Bir de yani gönül isterdi ki keşke siz bir arasaydınız önceden de. Çok şey mi istiyorum bilmiyorum ama. Nasıl? Yani önceden bir arasaydınız, var mı yok mu, benim böyle bir kardeşlerim var radyoda. Açlar. Arayayım isterseniz hemen. Hayata, dur biz ararız. Artık ben sizi hattan alıyorum beyefendim. Aman hatalardan hata beğendik. İşte var ya bu yaptığın hata. Galiba bu hatayla biz pideyi kaybettik. Çok kritik bir hata yaptın Ege. Çok kritik bir anda yaptım. Hata belki çok büyük bir hata değil ama işte bu sıradan hata. Bir de ayıp ettik ya. Sen arasaydın falan filan diye bir de üstüne gittik. Numarayı da alamadık, çok ayıp oldu. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Burak ben. Ya bir şey önereceğim. Otogarlarda hep 24 saat yemek veren yerler vardır. Genellikle pideci de olur. Böyle çok çaresiz kaldığım zamanlarda ben giderim. Aş diye mi diyorsun? Ya mutlaka vardır eminim. Fahir bence bir otogara uğrasın. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Bak son çare olarak mantık. Ama orada da beklemiş pide oluyor. İşte beklemiş pide oluyor. Naylonlanmış bilmem ne, başarılı olmuyor yani, biliyorum ben. Bende bir telefon numarası var. Zamanında ben Esat'tan taşınırken... Şey demişlerdi bana, sıkıştığın anda, doğru mu hatırlıyorum ya? Ha, hatırlayarak çeviriyorsun sen. Hı-hı. Çılgın şeylerden bahsediyorsun öyle. Yanlış söylüyorsan neyse, o kadar derken değil. Radyosunun sesini kıssın ama söyle. Demek ki yanlış bir numara içeri. Daha açmamışlar bile, dükkanı bile açmamışlar. Fırını bırak. Aç kaldık hakikaten, aç kaldık. Hakikaten ama şimdi hani açtık bir tarafta, ben bir Ankaralılar için üzülmeye başladım. Benim Ankara'da de ondan canım sıkıldı. 8'de insanların pide yiyebilmesi lazım canım. Bu böyle çılgın bir şey değil yani. Evet, pide ya pide. Demek acaba bu sektöre mi girsek ki? Sabah 24 saat. Hayır, sabah 7'den 11'e kadar açık pideci. Pideci. 11'den sonra başka bir sektöre yönelebiliriz. Yılda bir gün 3 tane zibidi acıkıyor diye bir dükkan mı açacağız? Yani biz açtığımıza göre o 3 zibidi de olmayacak elimizde de. O garip bir hesap o. Dur onu bir düşüneyim ben. Demek ki insanın her zaman hazırda pidesi olması lazım. Pidesi mi? Benim anladığım. Bak o da güzel. Gerçi Ramazan geliyor. Hakikaten şimdi bu çektiğimiz çileyi 2 gün sonra yaşamayacağız yani. Herkesin evinde her gün pidesi olacak. Tam böyle şey gibi olmaz ama... Şahane pidemizi yeriz sıcak sıcak. Bekleyelim mi yani? Şimdi sen ikna oluyor musun? Hayır yani gibi? Bunun şimdi pide yiyemezsek de acısını çıkaracağımız günler var önümüzde. Şahane alacağız tulumumuzu. Yok benim o moralim bozuldu. Tulum ya. Kendiliğinden edecek böyle şeyin üstüne. Ben o günleri hayal ederek biraz avunuyorum. Başka bir şey anlatmamı ister misin bu faydalı mesela? Dürüm anlatayım mı sana? Yani biliyorum sen iyimser yaklaşmaya çalışıyorsun ama hakikaten biraz böyle benim... Hayır, dinleyicimiz yani. Yüzüne kapanmış oldu ya. O keşke bizi bir daha arasa. Engin lütfen bizi ara. Küs mü bize? Biz açlıktan ne yaptığımızı şu anda düğmelere basıyorum. Neye bastığımı bilmiyorum. Biz Fahir'e ne dedik en son? Ben de onu soracaktım sana. Ne Fahir'e diye anlaştık yani? İstersen bir Fahir'i arayayım ama o sırada Engin arar mı ki bizi? Şimdi artık böyle bir kritik anla geldik. Engin'den oldu. Telefon beklediğimiz için telefonla da hiçbir yere ulaşamıyoruz. Hayda. Engin'in telefonunu da alamadık değil mi? O kadar yılların Konya'da geçti. İnsan bir etli ekmek yapmayı öğrenir. Ben mesela kumru yapmayı biliyorum. Abi ben de biliyorum etli ekmek yapmayı. Fırın yanık değil ki. Fırın yanık olsa 9'da yakıyorum ben fırını. Saat kaç bu arada? Arkadaşlar ustalar 9'da gelir. Nasıl bir o mefhum değişiyor mu acaba fırın şeyinde? Demek ki bir saate yanar diyorsa... En son Arjantin dedi. Onda ben size erken yakacağım. Ama gerçekten. En erken saati yani şeylere göre, son dakika gelişmelerine göre yine çarşı verdi. Benim derdim şurada soğanlı bir kıymalı pide yiyip stüdyoyu kokutmaktı. Çok iyi, çok yüce bir ulvi bir amaç değil ama. İşte belki de bu amacın yüzünden olmadı. Sadece karnımızı doyurmak isteseydik belki pide yağıyor olacaktı şu anda. Sadece karnımızı doyurmak isteseydik Fahir'in ilk gittiği yerden biz şeylerimizi almış olurduk. Hayır, pideyle karnımızı doyurmak canım. Pideyle doyanlar. Bir Fahir'i bir arar mısın? Sen de o sırada bir haber ver, biraz gündemden de kopmamış olalım. Abi ne haberi vereyim ben şimdi, yani bu kadar pide pide dedikten sonra hücre bilgileri değişti diye haber ne veriyorum. Ne hücreleri ya? Ne bileyim, uyduruyorum be, hücre bilgileri falan değiştiği yok tabii. Kimse ona göre heveslenmesin de. Al, yıpranan eskiler YTL'yi almayacağız. Yani ben biraz yine elimde olmadan Fahir'in çabalarını çok takdir ediyorum ama ısrarcı da olmadığını düşünüyorum birazcık. Salak salak konuşuyor. İyi alo. Günler hocam. Alo. İyi günler. Ne oldu, ne yaptın? Oğlum ODTÜ'ye geri döndüm. Evet. Evet. Hanımefendi o şeye artık hakikaten gönlü el vermedi. Çocuğu tabii, o da sonuçta bir kadın netice itibariyle. Şimdi yapıyorlar. Yapıyorlar mı? Yalancısın. Evet abi, ne varsa ODTÜ'de var, ben sana söyleyeyim. Ama hadi ya, süpermiş. Yalan dolanla almış olacağız. Onu bir en sonunda itiraf etmen lazım Fahir, biliyorsun değil mi? Niye canım? Yani haklı. Hamile bir kadın yok ortada, 3 tane biz zibidiyiz falan diye. Ama o 3'ün toplamı zaten şeye denk gelir. Bir hamileye denk gelir yani. Anlamadım ama tamam. Evet, mantıklı geldi. hanımefendiye sordun mu? Çocuğu var mıymış diye. Hanımefendi bekar. Bekar mı? Aha. Peki Fahir, kaçıncı pidedeler şu anda? Ben biraz... Vallahi şu anda pideler hazırlanıyor abicim, öyle söyleyeyim size ya. Fırına girmedi yani. Sen siparişleri yanında götürmüş müydün? Fırının girişindeler. Kürekli efendim. Sen siparişleri götürün. Herkesin ne istediğini hatırlıyor musun? Tabii canım. İki tane şeyli kaşarlı, kıymalı kaşarlı, bir tane kıymalı. Kıyma kaşarlardan birine yumurta da. Tamam, onu abi benimkinin bak. 1,5 olduğunu söyledin mi? Onu şimdi söyleyeyim mi? Abi lütfen Fahir yani... Tamam, söylüyorum. Tamam, hadi Fahir. Kedi olalı ilk defa bir fare tuttun. Hadi tebrik ediyorum. Ayranları da unutma. Aryan. Tamam, hiç merak etme. Buçuk da orada, öyle söyleyeyim sana. Hadi canım. Süpersin. Vallahi öyle abi, yani. Abi açıyoruz kapıları, hadi gel. O zamana kadar biz de iki haber maber bir şey yapalım da radyoculuk yaptık desinler. İyi ya, bunu da atlattık. Bu badireyi de böylece atlatmış olduk. Kaç dedi şu anda? Ben konsantre tamam, olamıyorum abi. Tamam, sen merak etme. Konsantre evet, olayım günün ben. Gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başladık sevgili dinleyiciler. Bandalar azmış. Nasıl azdı? Vallahi. Niye öyle veriyorlar peki? Ne bileyim pandalar abi. Pandalar azmış, sanki pandalar azdı da köylere saldırıyorlar gibi veriyorlar. Yıllarca tek derdimiz pandaların biraz bu işe meyletmesi değil miydi? Şimdi muradına erdi dünya, pandalar siyah beyaz, siyah beyazla buluştu falan gibi bir şey olsun. Ya bu şeyde deprem oldu ya, büyük deprem oldu ya Çin'de. Evet. O bölgedeki pandaların peş peşe doğurduğu. Bu azma değil. Zamanında azmış. Yani şimdi... Sen tabii çocuğunuz olmadığından bazı şeyleri tam bilmiyorsun da, az kadın çok azmış, hemen çocuk doğuracak diye bir durum yok. Bir zaman azıldıysa onun doğal sonucu olarak bir çocuk doğabilir. Evet, ben de bunları bilmiyordum ama bir yandan dış haberler servisi anladığım kadarıyla bu söylediklerini bilmiyorum. Çünkü öyle yazmış abi, gazeteler öyle yazmış, pandalara azdırdı deprem diye. Mesela ana depremden bugüne kadar 19 yeni panda doğmuş. Bu da çok yüksek bir oranmış. Hatta bazı pandalar ilk kez ikiz doğurmuş. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Bu hakikaten nedeni henüz bilinmeyen bir üreme, çok ne denir, üreme oranı konusunda bir yüksek. Çok yüksek. Yaşlı adam laf edeyim mi? Et bakayım. Yakında çıkar kokusunu. Evet. Onun dışında başka bir haber vermek istiyorum. Buyurun ben. Efendim. Müsaade eder misin? Tabii ki. Bruce Lee'yi biliyorsun. Bruce Lee diye tanıdığımız sanatçımız. Bruce Lee nereli? Bruce Lee aynı nereli? Bölgeden pandalarla. Çin tabii. Çin. Çin asıllı dövüş sanatları ustası Bruce Lee. Biliyorsun 1973'te ne oldu? Ve yani o kadar çok hayranı vardı ki Bruce Lee'nin. Ölümü hala efsaneleri. Yok efendim mafya öldürdü. Yok efendim bir hareket varmış. Onu tek Bruce Lee'ye karşı yapılabilecek tek hareketmiş. Onu yapmışlar. Ben... Hareketi de bana göstermişti birisi. Ben hiç onları nasıl bir hareket? Bir hareket. Bu hareket yüzünden mi? İyi ki radyodayız ha. Televizyonda falan olsak demek ki hafızan Allah. Bu hareket işte, başlayan geçen. Şimdi ben beyninde bir ödem sonucu hayatını kaybettiğini biliyordum. Burada da öyle yazıyor. Hiç o hareketleri falan duymamıştım. Hong Kong'da şimdi maalesef Bruce Lee mezarında şu anda rahat değil ve fır dönüyor teknolojisini uyguluyor. Çünkü son günlerini Hong Kong'da iki katlı bir evde geçirmiş demişti Bruce Lee. İşte o ev şimdi maalesef randevu evi olmuş. Ah! Randevu evi olmuş maalesef. hayranları da ayağa kalkmış. Yani çok iyi bir şey. Çin'in dünya çapındaki as sanatçısından biri. Yani Çin sineması falan fıstık da böyle popüler kitlesel işler yapmış. Kaç tane Çinli sayabiliyorsun? Ben sayamıyorum yani. Ben de sayamadım. Hiç aklıma gelmiyor. Şimdi bu olimpiyatlarla belki bir iki tanesini tanır mıydık acaba diye şey yaptım ama yok. Çıkmadı bir daha. Hiç aklımda yok yani. Hemen örgütlenmiş Bruce Lee'nin hayranları. İyi yapmışlar ve onlar da yani öyle böyle işte mesela. Karate bilen adamlar diyorsun değil mi? Yani. Biraz ters olur. Bruce Lee hayranlarının örgütlenmesi biraz ters olur. Vallahi demiş ki ev sahibi. Ben demiş parayı verene satarım. Beni de hiç ilgilendirmez demiş. Ve şu anda o duvarlarda çıplak kadın fotoğrafları varmış. Böyle bir şey. Bakalım bunun da şey yapacağız. Önümüzdeki günlerde. Ya hakikaten ben konsantre olamıyorum Ege. Yani pide düşünmekten mi? Pide düşünme. Bruce Lee'nin fotoğrafına bakarken pide geliyor gözümün önüne. Deminki haberde böyle bir Bruce Lee'nin fotoğrafı vardı. Sana bakıyorum mesela o yumurtaları görüyorum. O zaman madem yarın uçak yolculuğuna çıkacağız. Evet. Uçak kazasında ölen bir rock yıldızıyla daha devam edelim de dersin. Yani çok duygulanırım. Şarkıda pek manidar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 9.42 oldu. Gündeme bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar efendim. Şimdi haberlerimiz tabii ki yemekle ilgili. yiyecek olarak ne var diye şöyle bir baktım. Haber gazetelerde pasta var. Pide yok ama. Pasta var. Pasta var. Bak şey gibi. Ne, veremiyorum abi. Haber verirsen bana. Ne? En büyük pastayı da yapmışlar gibi. Hakikaten zaten sinirlerim tepemdi. Açlıktan gözüm kan şekerim düşmüş. Yani bir ilişkiyi bitirecek laflar vardır ya. Sen mi ben mi mesela. Yani sinirlerim tepemde dedin. Sen mi ben mi? Şimdi. Oktay Demirci sen mi ben mi noktasına geldi. Oradan hesabını size bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Hesabı kolay. 27 yıl sonra bir dilimi satıldı. Prens Charles ile Prenses kim olabilir? Prenses Stefani. Değil. Evlenmiş olmaları gerekiyor. Hmm. Rahmetli oldu rahmetli. Prenses Diana. Bravo. 27 yıl önceki düğünlerinde dağıtılan pastadan bir dilim. Abi saklanmış bu dilim ya. Önceki gün İngiltere'de düzenlenen açık arttırmada satılmış. Ya işte adamlar biliyor bazı şeylerin kıymeti geliyor. Eminim o nerede duruyorsa o iş yerinde çalışan ya ben bunu atacağım artık bunlar durmasın diye şey yapıyordur. O pastayı atmak istiyordur da buzlukta saklanmış. Bak bugün kimleri kaç paraya satıldı. Bizim de şekerden yapılan ayaklarımızı attılar radyodan ama. Dinleyicimizin yaptığı o şeker hamurundan yaptığı ayaklarımız buzdolabında görüntü kirliliği yaratıyor diye ki şeker hamuruydu o. Görüntü atıldı. Halbuki bilmem kaç sene sonra hakikaten müzayededi. Nitekim öyle olmuş. Bugün mesela şimdi bir John Denver'ın efendim bir Randy Rhoads'un Lynyrd Skynyrd'ın uçak kazasında ölümün ardından ne kadar değerli. Biz de yarın uçak kazasından sonra kim bilir ne kadar değerli olacaktı o ayaklar. Bizim uçak kazasından sonra haklarımız kimin olacak? Bir de ne gibi haklarımız var? Ne hakkımız var? Hakkımız bir hakkımız yok herhalde. Hakkımız baki. Yani arabalara falan var. Onlar hak mı? Arabaya binme hakkımız vardı. Arabanın sahibine geçiyor gibi bir şey olacak herhalde. Şimdi ana kraliçenin yardımcılarından Moira Smith'i tanıyorsun. Bayan Moira's. Evet. Bayan Moira tarafından bugüne dek Stretch film içinde özenle muhafaza edilmiş bu. O zaman Stretch pasta. Film var mıydı canım? Yani abi, en başta başlayalım. Saraydan bahsediyoruz. Saray da olsa diyorum ne olacak? Saray ilk önce Stretch filmi kral için yapıyorlar sonra halka mı iniyor? Evet. Bence yakın zaman. Onun 10 yıl öncesine kadar Stretch filmi yoktu onun. Çok açık. Alüminyum folyo vardı. Olur mu canım Stretch film? Renkli koli bandı diye bir şey duydun mu sen hayatında? Renkli koli bandı. Dürüst cevap ver ama. Duydun mu duymadın mı? Renkli koli. Sadesini diyorum. Bir de o işte. Sade renk mi? Yani onu. Şeffaf ve şeffaf olmayanı biliyorsun değil mi? Evet. Ama kahverengi ikisi de. Baktığın zaman iştahını kapatan bir renk. Evet. İşte renkli koli bandı var abi sarayda. Ben biliyorum. Biliyorum. İngiltere'de satılıyor. İlk başta sarayda. Color Collie Band diye geçer. Ne oldu? Oo. Pide mi geldi? O zaman hey yavrum be. Öncelikle tüm pasta severlere bu güzel haberle coşacaklarını düşünüyorum. Yeri gelmişken bir uçak kazasında kaybettiğimiz... Ama bir Fahir'e bir teşekkür ederim yayında ya. Ben Fahir'e şimdi bu şarkı eşliğinde dans ederek teşekkür edeceğim. Jim Crochet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pide yiyince nasıl neşem yerine geldi? Yiyen dikilir yemeyen yıkılır boş yere demedik biz. Uçak kazasında ölenleri saydık sabahtan beri. Evet, son isteklerimiz var. Randy Rose çalmadan da olmayacaktı bu işler. Daha doğrusu Ozzy Osbourne'u eşlik eden bu gitarcıyla kapatıyoruz bugünkü modern sabahları. Kapatalım ama şunu söyleyeyim, yani güzel kapattık değil mi? Son yayınımız güzel oldu diyebilir miyiz? Pidemizi yedik. Çok güzel. Oğlum, son güzel isteğimiz yerine geldi. Görüştük dinleyicilerimizle. Helalleştik. Helalleştik diyebiliriz. Ben biraz para aldım, ne yalan söyleyeyim. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Pazartesi sabahı tekrar bölümlerimizde herhalde. Bilmiyorum artık. Bu ne akşam kadar anma programı, anma programı. Anma programı. Ne kadar tekrar, ne kadar anılacağız biz? Ellerinde bayağı bir stok var, birkaç yıl anarlar herhalde. Güzel bir hafta sonu, uzun bir ömür diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ölüm modern sabahlara yakışmadı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.